servicii financiare oferite de UniCredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii la biroul de rate din magazine. Ziarul Click îți oferă mii de premii instant la concursul Clickmania. Cumpără zilnic ziarul Click, verifică lozul și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc două mașini, bani cash și mii de alte premii. A început Clickmania, a început nebunia! Hotelul de gheață de la Bâlea Lac revine în această iarnă cu și mai multă aventură și distracție. Descoperă o atracție unică în România, la peste 2000 de metri altitudine. Te așteaptă peste 14 camere cu decor inspirate din filme celebre, Star Wars, Ice Age, Jurassic Park și multe altele. Iar pentru ca experiența de gheață să fie completă, savurează un cocktail la Ice Bar, o cină romantică la Ice Restaurant sau aventurează-te în Winter Park. Pentru detalii și rezervări, vizitați hotelofice.ro, recomandat de Europa FM. Lumea reportajului radio se deschide la Europa FM. Descoperă farmecul locurilor în care ai visat să ajungi. Istorii de viață care te inspiră, dar și oameni speciali. Pregătește-te să fii surprins. Duminica asta de la ora 11, ascultă Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Mafia imobiliară din Timișoara, în vizorul DNA, primarul Timișoarei Nicolae Robu și fostul edil Gheorghe Ciuhandu sunt acuzați de abuz în serviciu. 1000 de locuințe din oraș vândute ilegal, spun procurorii. Se pare că s-au vândut circa 1000 de apartamente cu încălcarea legii. Sunt suspect într-un dosar care vizează niște vânzări de locuințe. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, PNL a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru luare de mită și șantaj, totul în legătură cu alegerile locale din 2008, ar fi primit și o excursie la Monte Carlo. Da. Mi-a plătit o excursie, nu știu unde. Unde, domnule Petrache? La Monte Carlo. La Monte Carlo. Da. Și ați fost atunci la Monte Carlo? Am fost la Monte Carlo, dar în alte condiții, adică... Și v-a plătit excursia sau nu? Da. În premieră, un fost ministru cere să fie chemat mai des la DNA ca martor. Am fost puțin decepționat că n-am putut oferi informații. Sunt alte dosare în care abia aștept să fiu martor. Abia aștept. Am eu mutră de suspect. Teodor Paleologu a audiat ca martor într-un dosar al Elenei Udrea. Parlamentarii s-au răzgândit și vor să schimbe ordonanța care le permite studenților ca de la 1 februarie să circule gratuit cu trenul. Aleșii au avizat favorabil ordonanța guvernului, dar au adoptat un amendament care prevede că studenții pot călători gratuit cu trenul numai între localitatea de domiciliu și cea în care frecventează cursurile. În schimb, transportul gratuit cu trenul a fost extins și pentru liceeni, deocamdată doar în Comisia pentru Buget de la Senat. Prognoza meteo pentru început. Astăzi maximele vor fi între 2 și 12 grade. Spre seară va ploua slab, izolat în vestul, nordul și în centrul țării, iar în Carpații orientali vor fi precipitații mixte. Va fi vânt pe crestele montane și pe litoral. În București acum 5 grade, maxima va fi în jur de 6. Ascultați știrile Europa FM. Mafia imobiliară din Timișoara, în vizorul DNA, primarul Timișoarei Nicolae Robu și fostul edil Gheorghe Ciuhandu sunt acuzați de abuz în serviciu. Au fost audiați astăzi la Direcția Anticorupție București într-un dosar despre vânzarea ilegală a aproape 1000 de locuințe din Timișoara. Surse judiciare spun că prejudiciul în acest dosar a fost estimat la 40 de milioane de euro. Florentina Mihăiță urmărește cazul. Între 1995 și 2005, dar și mai târziu, în 2012, în timpul primului mandat al edilului Nicolae Robu, primăria Timișoara a vândut ilegal aproape 1000 de case naționalizate, unele dintre ele considerate monument istoric. În baza unei decizii luate pe când era primar Gheorghe Ciuhandu, puteau cumpăra aceste imobile cei care au stat acolo cu chirie. Anchetatorii au constatat că au fost semnate contracte de închiriere și după 1995, când a intrat în vigoare legea care permitea retrocedarea sau vânzarea acestor imobile. Edilul Timișoarei Nicolae Robu a spus după audieri că a fost chemat la DNA în calitate de suspect. În mandatul său ar fi fost vândute ilegal două apartamente. E vorba despre un apartament cu o cameră de 24 de metri pătrați și un apartament cu două camere de 51 de metri pătrați, către niște familii modeste, într-o clădire, am înțeles, modestă și ea. Nu se poate vorbi despre corupție, despre persoane suspuse. Culmea este că eu am cerut aparatului primăriei și am dovezi în acest sens prin note interne. internă să-mi spună dacă aceste tranzacții au fost făcute cu respectarea legii. Și am primit răspuns că da, s-a respectat legea. Prin urmare, eu mă consider total nevinovat. Actualul primar al Timișoarei spune că nu are ce să-și reproșeze și nu vede niciun motiv pentru a-și da demisia. Eu nici într-un caz nu am greșit, ci în 2013, la un an de când am devenit primar, eu m-am adresat parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara și inspectoratului de poliție și am cerut să se investigheze toate transferurile de proprietate de la statul român sau de la municipiul Timișoara către diversi privați și am menționat inclusiv clanuri. Fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, a respins la rândul său acuzațiile care îi se aduc. Eu le-am explicat că toate acele acte au avut viză juridică și viză de oportunitate din partea serviciilor de specialitate. Reproșul e clasic, abuz în serviciu. În același dosar mai este acuzat tot de abuz în serviciu și viceprimarul Timișoarei, Traian Stoia. Și tot azi, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, PNL, a fost pus sub acuzare de procurorii anticorupție pentru luare de mită și șantaj. Totul în legătură cu alegerile locale din 2008. La ieșirea din sediul DNA București, Petrache a spus că a fost denunțat de primarul comunei Jilava, Adrian Mladin, acuzat și el de corupție. Cu amănunte, Lucian Popescu. Faptele ar fi fost comise în timpul alegerilor locale din 2008, când Marian Petrache era secretar de stat la Ministerul de Interne. Acum 9 ani, primarul de la Jilava, care și-a schimbat, celebrul primar de la Jilava, care și-a schimbat buletinul după ce e și primar pe București, și știți că dacă schimbi buletinul după localitatea care ai candidat pe altă, îți pierzi mandatul de primar. Vezi, doamne, că s-a dus la prefect și am vorbit cu prefectul să, că el își face buletinul înapoi imediat, să nu-l demită, și l-am șantajat pentru asta. Ce să e? Că l-am șantajat după aia eu. Da? Ca să ce? Ca să nu spun că și-a schimbat buletinul pentru două zile. Marian Petrache, șef al organizației PNL Ilfov, a recunoscut că primarul din Jilava i-a plătit o excursie la Monte Carlo, dar nu că l-ar fi mituit astfel. Mi-a plătit o excursie, nu știu unde. Cât a costat excursia de care? 2800 de euro. Unde, domnule Petrache? La unde Monte Carlo. La Monte Carlo. Da. Și ați fost atunci la Monte Am Carlo? Am fost la Monte Carlo, dar în alte condiții, adică... Și v-a plătit excursia sau nu? Da, pentru că el mi-a cumpărat biletul cu ordin de... făcut prin ordin, deci nu... Așa. Ale personale sau ale primării? Ale personale. Marian Petrache a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al PNL Ilfov, dar și din cea de secretar general al partidului. Nu va demisiona însă din funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Și fostul ministru al culturii, Teodor Paleologu, a fost audiat astăzi la sediul DNA în calitate de martor. A fost întrebat despre perioada în care a candidat pentru primăria sectorului 1 București în 2012 din partea PDL. La insistențele jurnaliștilor, Teodor Paleologu a dat replica, citez, am eu mutră de suspect. E vorba de campania la mea la sectorul 1 pentru primărie. Ceea ce înseamnă că sunteți suspect? Nu, în niciun caz, nu. Nu am avut niciun fel de tangență cu finanțarea campaniei, nici nu știu bine cine a fost mandatarul financiar și asta e tot. Eu niciodată, în afară de campania mea din 2016, de anul trecut, în care am semnat personal toate ordinele de plată, nu e o chestiune în care m-am implicat, niciodată. Așadar, Teodor Paleologu a fost audiat în dosarul Elenei Udrea, în care se fac cercetări în legătură cu finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 2012. Le-a spus jurnaliștilor că și-ar dori să fie chemat mai des la DNA ca martor și în alte dosare, pentru că ar avea multe de spus. Se spune foarte adesea că DNA-ul este o instituție teroristă, ca în anii 50. Domnii Tăricianu, Dragnea, Ponta au tot spus că DNA-ul e ca securitatea anilor 50. Tatăl meu a fost anchetat de securitate în anii 50 și vă pot asigura că nu este absolut niciun fel de asemănare și că această asemănare este o minciună nerușinată. Sunt alte dosare în care abia aștept să fiu martor. Aveți pe cineva în minte? Sunteți prea curioși. Dacă ați fi suspect, ați avea aceeași relaxare? Nu văd cum aș putea fi suspect. Dumneavoastră mă suspectați de ceva? Nu, vă întreb în ipoteză. Adică am eu mutră de suspect. Teodor Paleologu a fost deputat PDL din 2008 până în 2014 și independent din 2014 până în 2016. A candidat independent și anul trecut pentru un nou mandat de deputat în capitală, dar fără succes. Ascultați știrile Europa FM. Un grup de români protestează acum la Bruxelles, aproape de instituțiile europene. Premierul Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi acolo cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. Vor discuta despre situația din România și despre Ordonanța 13. Cei care protestează acum la Bruxelles țin pancarte și colia 4 pe care au scris rezist și mesaje anticorupție. Între timp, acasă, parlamentarii PSD-ALDE s-au răzgândit și vor să schimbe ordonanța care le permite studenților ca de la 1 februarie să circule gratuit cu trenul. Comisia pentru buget din Senat a stabilit că studenții pot beneficia de drumuri gratuite cu trenul doar între localitatea de domiciliu și cea în care studiază. Gratuitatea a fost însă extinsă și pentru liceeni. Ciprian Ioana. Modificările au fost făcute în Comisia pentru Buget a Senatului. Aleșii au avizat favorabil ordonanța guvernului, dar au adoptat un amendament care prevede că studenții pot călători gratuit cu trenul numai între localitatea de domiciliu și cea în care frecventează cursurile. Un alt amendament prevede însă călătorii gratuite cu trenul și pentru elevii de liceu. De precizat că votul final privind aceste amendamente va fi dat în plen, avizul Comisiei fiind unul consultativ. Amintim, de la 1 februarie, studenții pot călători gratuit cu trenul la clasa a doua. CFR a precizat că studenții trebuie totuși să aibă asupra lor un bilet de călătorie valabil pe care îl pot obține gratuit. În acest fel, susține compania feroviară, se evită supraaglomerarea garniturilor și se pot deconta călătoriile tinerilor la Ministerul Transporturilor. În replică, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești cere Parlamentului ca la votul final din plen să respingă aceste amendamente și să nu limiteze acordarea gratuității pe tren pentru studenți. Liderii ANOSR le recomandă studenților să nu se panicheze, pentru că deocamdată este doar o intenție, iar parcursul legislativ este abia la început. Una din 5 companii din România va acorda angajatelor vouchere cadou de 8 martie, arată o analiză publicată de o companie de pe piața tichetelor valorice. Tichetele cadou în valoare de cel mult 150 de lei nu sunt impozitate. Raluca Hatman. Anul acesta, numărul firmelor care le vor face pe angajate să se simtă speciale de 8 martie, acordându-le tichete și carduri cadou, va fi mai mare în comparație cu 2016. Potrivit analizei citate, se estimează o creștere cu 20% a numărului companiilor care au alocat fonduri în acest scop. Așadar, una din 5 societăți comerciale va acorda salariatelor astfel de beneficii. Anul trecut, cele mai multe angajate care au primit tichete cadou de 8 martie au fost cele care lucrează în companii din București, Cluj și Constanța. Potrivit unui studiu anterior, firmele care acordă cele mai multe tichete cadou activează în domeniile industrie, comerț, sectorul non-profit, servicii, construcții și imobiliare. Din 2016, tichetele cadou în valoare de maximum 150 de lei nu sunt impozitate. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Marius Ciumudică spune că șansele Astrei de a-și continua parcursul continental din acest sezon au scăzut considerabil după remiza 2-2 pe teren propriu cu Genk din prima manșă a 16.000 Europa League. Tehniciarul campioanei a fost încântat de atitudinea jucătorilor săi, însă regretă că au ratat ocazii bune și acuză brigada de arbitri că nu le-a acordat un penalti clar la scorul de 0-0. Astra a fost condusă de fiecare dată, Budescu a egalat mai întâi în finalul primei reprize, belgenii au făcut 2-1 în minutul 83, dar Takayuki Seto a stabilit scorul final 6 minute mai târziu. Returul din Belgia este programat joia viitoare. Tot aseară, Nicușor Stanciu a pasat decisiv la cele două goluri marcate de Anderlecht în victoria 2-0 cu echipa lui Mircea Lucescu Zenit Sankt Petersburg. Prima pasă a fost una spectaculoasă de circa 25 de metri în minutul 5. Celălalt român de la Anderlecht, Alex Kipciu, a jucat din minutul 60. Claudiu Cheșeru a marcat pentru Ludogorets Razgrad, învinsă însă pe teren propriu de FC Copenhaga, scor 2-1. Cosmin Moții a fost integralist în echipa bulgară. Fiorentina cu Tătărușanu în poartă, dar fără Ianis Hagi în lot, s-a impus cu 1-0 în deplasare la Borussia Mönchengladbach. Andrei Prepelița a intrat pe final la Rostov în victoria 4-0 cu Sparta Praga, la fel și Rusescu pentru Osman Lispor în deplasare la Olympiacos Pireu 0-0. În fine, Ovidiu Hoban a jucat până în minutul 67 pentru Hapoel Berșeva, învinsă cu 3-1 acasă de Beşiktaş. Cosmin Contra a semnat la Dinamo un contract valabil doar până la vară. Noul antrenor al albroșilor a spus la Digisport că el și-a dorit această durată, iar la finalul sezonului va discuta despre proiecte de viitor cu conducerea clubului în funcție de ce rezultate va avea până atunci. Contra a luat deja o primă decizie, meciul de luni cu FC Botoșan se va juca pe Arena Națională, deoarece gazonul este mai bun decât cel din Ștefan cel Mare. Etapa a 24-a a ligii întâi începe astăzi cu meciul CFR Cluj-Jasea Târgu Mureș de la ora 20. Cele mai interesante confruntări ale rundei vor fi CSU Craiova-Steaua mâine seară și Astra Viitorul duminică. UBT Cluj și BC Mureș vor juca finala Cupei României la basket masculin. În penultimul act, clujenii au învins-o pe Steaua CSM Exim Bank 88-75 cu Vlad Moldoveanu MVP, 21 de puncte și 11 recuperări, iar mureșenii au trecut de campioana CSM Oradea 81-71, Martinici fiind cel mai bun marcator al ardelenilor cu 19 puncte. Finala Cupei României se joacă diseară la Sibiu de la ora 19. 13 și 14 minute, începe Avocatul Diavolului, gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, mulțumim, Iorgu Ianu, și despre legea care impune supermarketurilor să vândă produse românești. Vorbim astăzi, începem într-un minut. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Este Black Friday de iarnă cu sute de prețuri înghețate. Între 16 și 22 februarie, în magazinele Altex și pe altex.ro, ai televizor LG LED HD Game TV diagonala 81 de centimetri, 3 jocuri integrate și telecomandă LG Quick Remote cadou la prețul de Black Friday de 799,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Scuip sânge în timpul periajului dentar? Poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Schimbă direcția cu pasta de dinți Parodontax. Cumpără orice produs Parodontax și poți câștiga un kit de igienă orală pe oră sau marele premiu. O călătorie cu trenul Orient Express pentru două persoane. Detalii în magazine sau pe website-ul parodontax.ro. Parodontax. Lasă sângerările gingivale în urmă. Iubirii, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 17 și 18 februarie ai ceafă de porc fără os la 14,49 lei kilogramul și până la 50% reducere la textile de casă. Iar până pe 22 februarie ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Carrefour, pentru o viață mai bună! Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Când e vorba de Black Friday, anotimpul nu contează! Între 16 și 22 februarie, în magazinele Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro, ai Black Friday de iarnă, cu oferte de senzație! Nu rata reducerea de 500 de lei la aragaz din inox Electrolux cu 4 arzătoare pe gaz, cuptor electric și display digital la numai 1099 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Îndrăznește să ajungi la destinația ta preferată, oricare ar fi aceea.